Margriet Vromans. In de Volkskrant las ik deze week dat het eiland Terschelling 3 talen heeft. Het Aasters, het Meslaansers en het Schielingers. Ik wist het niet, maar wat een rijkdom. 3 talen. Op een eiland van maar 30 kilometer lang, 5 kilometer breed en nog geen 5000 inwoners. Helaas spreken steeds minder eilanders die talen nog, want ingeruild voor de taal van de toeristen en voor het Nederlands dat kinderen op school leren. Doodzonde. Ook vanwege de pareltjes van woorden. Het Schielingers voor nachtvorst is bijvoorbeeld Isdau. Daar dacht ik aan toen ik vanochtend hierheen reed door een wit bevroren landschap. Je kunt het gewoon koud vinden, maar noem je het Isdau, dan tinkelen de ijspegeltjes als muziek in je oren. Welkom in de Taalstaat. Soms raak ik je even kwijt. Slaat de twijfel toe, verwijzen onze woorden naar de tijd. Doen we streden voor geluk, maar de gedroomde werkelijkheid. Fantasie begon te worden en vervormde in een strijd. Maar toch ben ik op alles voorbereid. Jij verdwijnt weer in de mist en ik weet niet hoe. Ik je vertel niet wat ik echt voor je voel. Is dit dan echt het einde of een nieuw begin? Voor jou, voor mij, geen samen zijn nog zin. Laat jij het dan hierbij of denk je dat het samen zijn van ons nog voelt als veilig? Zijn de kaarten al gedeeld voor jou en mij? Je moeten wij de winst verdelen als verliezers van de strijd. Ik denk dat het altijd beter kan. Samen zijn nog zin. Het is de nieuwe single van de Vlaamse zanger David van Dijk. In Vlaanderen een gevestigde naam. Tekst en muziek zijn van Gordon Groothedde, die eerder ook nummers schreef voor Cresip en Nick en Simon. En wie weet opent dat ook wel de weg naar het Nederlandse publiek. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Taalwetenschapper Raoul Buurke over een nieuw taalbordspel. Edward van de Vendel over het poëziegeschenk Kom nog even naar mij kijken straks. Mirjam van Hengel over de taalschat, het satijnen hart van Remco Kampert. Nadine Beuken is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. René Gullier heeft een vergeetwoord. Peter Middendorp spreek ik over zijn novelle De Kant van Ada. En René Appel met het TNA van Peter Bos. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. En dat is meteen spellennieuws, want sinds deze week ligt er een gloednieuw bordspel in de winkels. De makers zeggen zelf dat het een soort combinatie is van Triviant, waarbij je vragen moet beantwoorden, en Risk. Dan moet je landje pik spelen, maar het allerleukste moet nog komen, want het hele spel draait om taal. En het is een streektaalstrijd, dat is wel een behoorlijke tongbreker. Het is ontwikkeld door de taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen. Een van hen is hier, Raoul Buurke, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, ik was wel verbaasd, want dat verwacht je niet. Een taalwetenschapper die een bordspel ontwikkelt. Hoe komt dat zo? Ja, dat is inderdaad niet heel voor de hand liggend. Mijn eigenlijke onderzoek gaat eigenlijk over taalverandering van het Fries en het Neder-Saksisch. Dat is je promotieonderzoek? Dat is mijn promotieonderzoek inderdaad. En ik zit binnen een lab, Speech Lab Groningen, en dat doet eigenlijk al jarenlang heel veel aan wetenschapscommunicatie. Mm-hmm. En het KNAW heeft 2 jaar geleden daarvoor een fonds opgesteld. En wij zijn een van de gelukkigen die daar gebruik van konden maken. Ja, nou, dat is Koninklijke Wetenschapsassociatie. Klopt. Ik zeg het even snel in mijn eigen woorden. Daar kregen jullie ook een subsidie van om dit mooie bordspel te ontwikkelen. Dat klopt inderdaad. En wat is het doel van dat spel? Het doel van het spel is eigenlijk om spelenderwijs wat te leren over taalwetenschap in het algemeen, maar ook vooral over de streektalen in Nederland en in Vlaanderen. En om daar ook toch wel wat vooroordelen over weg te nemen, het spreken van een streektaal. Want ze zijn het waard om gesproken te worden en om gekend te zijn. Absoluut. Het is gewoon heel belangrijk, levend cultureel erfgoed, wat mensen ook eigenlijk nog gewoon mee kunnen maken als ze spreken met mensen in de buurt. Dus dat vinden wij iets heel waardevols. Ik ben er niet voor niks mee begonnen met de 3 talen van Terschelling zojuist. Ja, er ligt het bordspel heb je meegenomen. Laat het even zien, want het is een hele mooie kaart. Dat kan kaart ik zeker van even Nederland. Doen. Het is inderdaad eigenlijk een grote geografische kaart van Nederland en Vlaanderen, opgedeeld in allemaal vakjes, gekleurde vakjes. En elke kleur vertegenwoordigt eigenlijk een streektaal die vandaag de dag gesproken wordt. Zoals bijvoorbeeld. Ja, hou hem nog even over, want ik zie een wit vlak. Ja, dat klopt. Wonen daar geen mensen? Wordt daar geen taal gesproken? Ja, dat is Flevoland en daar wonen zeker wel mensen. En Urk ligt ook in Flevoland. En Urk is nou toevallig een van die plekken waar echt heel veel dialecten wordt gesproken. Een vijand van het Neder-Saksisch. Maar om dat een apart plekje te geven, dat was een heel lastig iets geweest qua spelen. En ja, Flevoland is nou eenmaal qua landgebied is vrij jong. En er worden geen traditionele dialecten grotendeels in ieder geval niet mix, gesproken. Mix, denk ik, hè? Een mix van heel veel verschillende dialecten. Dus dat was moeilijk in een kleur te vatten. Precies. Het is echt een bordspel, dus je hebt ook echt pionnen. Elke speler mag een pion kiezen die dan bij een bepaald gebied hoort. Ik ben opgevoed met het Hollands, dus dan hoor ik in het oranje taalgebied. Jij komt uit het noorden van het land, dus jij hoort in het groene taalgebied. Met welke streektaal ben jij dan opgevoed eigenlijk? Ik ben opgegroeid om me heen met het Gronings. Mijn vader die komt uit Hoge Zand en mijn familie komt ook allemaal uit die regio. Dus ik heb behoorlijk veel Gronings wel om me heen gehoord, want die spreken ook altijd met elkaar in het Gronings op familiedagen. Maar jij spreekt het zelf niet? Nee, of in ieder geval, ik ben wel op les geweest, maar pas op latere leeftijd. Ik was toen nog 25 en dan. En de meeste mensen van mijn generatie spreken ook geen Gronings meer. Dus het is heel moeilijk om dat. Dan beklijft het ook niet. Hè? Precies. Nou, ik ben wel benieuwd. Welke vragen heb jij voor mij? Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat wij vragen uit elkaars taalgebied kunnen beantwoorden. Noem eens een vraag voor mij. Eens even kijken. Zal ik eentje uit het Hollands doen of het Neder-Saksisch? Nou, Neder-Saksisch. Hollands zeg ik meteen heel stoer, die weet ik wel. Goed, dan hebben we de volgende vraag. In het Gronings bestaat het woord vergreld. Wat betekent het als iemand vergreld is op een ander? A. Iemand verlangt enorm naar een ander. B. Iemand is heel erg boos op een ander. Of C. Beide interpretaties zijn mogelijk. Oei, die C lijkt mij wel eigenlijk onmogelijk. Ik denk B. Ja, en toch is het echt C. Oh. Ja, dat is ook een heel bijzonder woord. Maar je kunt dus inderdaad. Als je het eventjes. Je hoort wel vaker dat de liefde en de haat soms dicht bij elkaar liggen. Voor dit specifieke woord kan dat inderdaad in beide interpretaties worden gebruikt. Kan allebei. Nou, wat leuk. Jullie hebben ook geluidsfragmenten. Dat kun je dan weer met een QR-code kun je daar weer bij komen. Laten we eventjes zo'n fragmentje horen. Ja, als het komt eraan hoe de wind is, hè? Dan zeg je, ja, het is een mere wind, zuidwest of noordwest. Noordwest heb je een beetje koud weer, in zuidwest heb je meestal regen. Hè. Waar komt dit vandaan, Raoul? Nou, je zei net dat je het Hollands wel zou verstaan, maar dit is een Hollands dialect. Ai. Namelijk uit Katwijk aan Zee. En het is een heel bijzonder Hollands dialect, omdat het toch een hele specifieke, hele oude klank heeft, namelijk die w. Die je hoorde, die W. Die tegenwoordig is dat een W in het Nederlands, maar dat vroeger was het een W bij de oudere versie. En specifiek in het Katwijkse dialect is dat nog heel erg behouden. Ik vind het ook echt een soort vissersdialect bijna. Dat is het ook inderdaad. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd, als je nou dit spel speelt, wie wint er dan uiteindelijk? Uiteindelijk wint degene die de meeste punten haalt. En je haalt punten door dus nieuwe gebieden te veroveren voor jouw streektaal. Dus uiteindelijk kies je ervoor om een streektaal te vertegenwoordigen. En door strategische keuzes kun je ook extra punten winnen. Ik vind het wel een ontzettend leuk spel. Het lijkt mij heel mooi voor deze lange winteravonden die we nog te gaan hebben. En wie weet ook wel voor daarna natuurlijk. Raoul, dank je wel. Leuk dat je het kwam vertellen. Fijn ook. En het spel Streekstaalstrijd, vooralsnog alleen te koop in Groningen, begreep ik. Maar eind deze maand zal het in alle delen van het land in spelwinkels te koop zijn. En dus ook online te vinden. www.streektaalstrijd.nl. Dank je wel voor je komst. En ook veel succes met je promotie. Graag gedaan. Raoul Buurk. Bedankt. De taal in de zaterdagkranten. Van korte nieuwsberichten tot lange achtergrondartikelen. Jeroen van Kans pelt de zaterdagkranten van voor naar achter. Dat doet hij met zijn eigen kijk. En dat is ook alweer zo'n tongbreker, de Jeroen van Kan-kijk. Jeroen, goedemorgen. Nog veel meer tongbrekers in wat ik vanmorgen in de krant heb gelezen. Margriet, goedemorgen. Sinds vanmorgen 9 uur probeer ik wat te doen aan mijn perspectivistische lenigheid. Mentaal gaat me misschien lukken wat me fysiek niet gegeven is. Ik mag dan zo stam als een hark zijn. Geestelijk ben ik een acrobaat in wording, Margriet. Aanleiding voor mijn verlaten voornemen voor dit toch nog maar net begonnen jaar is een interview in het FD met filosoof Lambert Kamphuis. Het stuk heeft een zeer intrigerende beginzin. Het is op een feestje in gesprek met een polyamoureus stel dat filosoof Lambert Kamphuis voor het eerst opvalt hoe zwart-witter ook buiten de kerk wordt gedacht. Ja, alleen die nadenken. Zin roept dan meer vragen op dan je op een gemiddelde zaterdagochtend kunt beantwoorden. Overigens blijkt perspectivistische lenigheid ongeveer hetzelfde te betekenen als bekijk het ook eens van de andere kant. Nou, goed, goed advies. Zo had hij het ook kunnen schrijven. Dat klinkt heel redelijk, maar dat is natuurlijk eigenlijk heel radicaal. Als je bijvoorbeeld met je auto in de sloot terechtkomt, denk je niet, ik was wel toe aan wat verkoeling. Gelukkig heeft Lambert daar een oplossing voor. Het stuk eindigt met, het is goed jezelf af en toe wat perspectivistische starheid te gunnen. Ja, wat wil die man nou eigenlijk? Geen idee. Nou, dan maar naar de Volkskrant, bij wijze van geestelijke ontgifting. Maar daar kom ik terecht in een stuk over kunstmatige intelligentie. Bij de verklarende woordenlijst tref ik begrippen aan als effectief altruïsme, effectief accelerationisme, posthumanisme en longterminisme. Dat laatste woord heeft niets te maken met je longfunctie, overigens. Er wordt mee bedoeld, kijk ook eens naar de lange termijn. Ook een goed advies. Eerlijk gezegd begrijp ik weinig van de behoefte om dat wat zich eenvoudig laat benoemen te verpakken in woorden die duur klinken, maar benadere beschouwing volstrekt overbodig zijn. Ze dienen eigenlijk vooral ter versiering van de mens die ze gebruikt. Kijk hoe lenig ik ben met dure woorden. Niets is makkelijker dan zo schrijven dat niemand het begrijpt. Niets moeilijker dan zo schrijven dat iedereen het kan begrijpen. Woorden van een hele oude Duitse filosoof, overigens. Gelukkig gaat het in de boekenbijlagen over poëzie. Komende donderdag begint de Poëzieweek, wat Geert-Jan de Vlucht aanzet tot een kleine beschouwing. Aan inhoudelijke urgentie geen gebrek, maar de noodzaak van de vorm ontbrak vaak. Dat schrijft hij over poëzie die het afgelopen jaar verscheen. Bestaat er dan ook zoiets als niet-inhoudelijke urgentie? Vroeg ik meteen af, maar goed, dat is een zijpad. Hij is voorstander van de Mikado-truc. Komt-ie, citaat, zolang je er regels uit kunt trekken zonder dat er ook maar iets beweegt of in elkaar valt, staat er te veel. Ja, dat lijkt me een acuut geval van perspectivistische starheid, en behoorlijk vreed ook, alsof je één voor één de pootjes van een insect uittrekt om te kijken wanneer het stopt met bewegen. 1 pootje, 2 pootjes, misschien een vleugeltje, hé, beweegt nog iets. Diezelfde Geert-Jan de Vught bespreekt verderop de nieuwe bundel van Thomas Oosterhoff met de prachtige titel Mond vol dobbelstenen. Niemand om te begrijpen wat toch te begrijpen is. Het magma stolt, eenheid verbergt zich. Oosterhoff vergt vaak het uiterste van je perspectivistische lenigheid, maar je wordt altijd beloond. Ik ga thuis alle gedichten herstellen waar Geert-Jan regels uitgetrokken heeft, en daarna ga ik moeilijke woorden verzinnen voor makkelijke dingen, Margriet. Daar word ik dan zo goed in dat ik binnen een jaar de leerstoel transhumanistische dendrologie bekleed. Dankjewel, Jeroen van Kan. Veel succes. De taalstaat. Ja, we hebben het over poëzie, zojuist al. Het is de kers op de taart van de 12e Poëzieweek die komende vrijdag gaat beginnen. De bundel Kom nog even naar mij kijken straks van Edward van de Vendel, dichter en schrijver van vooral kinder- en jeugdliteratuur. Klanten van boekwinkels krijgen het poëziegeschenk cadeau als ze een poëziebundel kopen. En in de 10 gedichten leren ze Edward van de Vendel misschien wel beter kennen dan in alle boeken en bundels die hij eerder schreef bij elkaar. En dat zijn er maar liefst meer dan 100. Hij zit hier glunderend tegenover me, Edward van de Vendel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. En voordat we het over die bundel gaan hebben, voor je liggen 3 kussens met daarop de afbeeldingen van Anton de Kom, Robert Long en Ina Boudier-Bakker. Stel nou, jij bent moe van het dichten. Je wil even uitrusten, je legt je hoofd neer. Welke van de 3 kussens kies je daarvoor? Oh, dat is heel erg makkelijk, namelijk Anton de Kom. En dat is omdat ik, zoals zo heel veel mensen, zijn boeken ben gaan lezen. Vooral natuurlijk Wij Slaven van Suriname, wat een hele terechte nieuwe opleving heeft gehad. Maar afgelopen jaar is er bij Atlas Contact ook een kinderboek van hem uitgekomen. De verhalen die hij aan zijn kinderen vertelde, Anansi Toris. En dat is echt een fantastisch kinderboek. Oh, wat mooi dat je deze dan uitkiest. Voel je je verwant aan hem? Zelf natuurlijk ook kinderboekenschrijver. Nee, want hij denk ik niet dat hij zich ooit afficheerde als kinderboekschrijver. Nou zijn die Tories ook eigenlijk ook wel gedeeltelijk voor volwassenen. Nee, ik zou me zeker niet verwant durven noemen. Maar ik lees wel veel Surinaamse literatuur de laatste tijd. Een gebied wat ik nog veel te weinig heb gelezen. Dus ik ben er wel heel blij om. Anton de Kom staat in onze eregalerij bij deze. We gaan het over de Poëzieweek hebben. En over jouw bundel natuurlijk. Het thema van de week is dit jaar thuis. Is dat een thema waarvan jij direct zei, ja, dat past heel goed bij de autobiografische bundel die ik daarover schrijf? Ja. Nou, het begon met de vraag van het Poëziecentrum om dat geschenkboek te mogen of te willen maken. En daar doemden alleen maar vraagtekens in mij op. En dat was nog lang voor het thema. Het thema was er ook nog niet. Het thema was nog niet bekend. Nee, er waren nog verschillende thema's. Mocht ik nog een beetje mee insturen. Dat was heel lief van hun. Maar de grote vraag was, ja, ik schrijf boeken voor kinderen en voor jongeren eigenlijk. En willen ze nu voor deze serieuze volwassen poëzieweek dat ik een bundel voor kinderen maak? Of willen ze dat ik iets anders maak? En? Dus dat vroeg ik. En toen zeiden ze, dat mag je helemaal zelf beslissen. Maar ja, dat loste niks op. Dus ik dacht, ik weet het niet. En toen sprak ik mijn beste vriendin. Dat is Bibi Dumontak. Ook kinder- en jeugdboekenschrijfster. Ook volwassen literatuurschrijfster. En die barstte uit in deze zin. Dit is je kans. Oh, je kans op wat? Om voor volwassenen te gaan schrijven. En daarmee bedoelde ze niet dat dat meer waard zou zijn dan kinderliteratuur. Maar wel dat ze blijkbaar vond dat ik die kant op moest. Ik zei nee. Maar ging daarna toch één gedicht proberen. En dat trok eigenlijk de hele bundel voort. Daardoor dacht ik, ja, laat ik dit nou maar één keer gaan doen. Oké. Ik kan me wel voorstellen dat als je altijd voor kinderen schrijft, dat je dat toch in een andere taal doet. Of in een ander, ja, hoe moet je het noemen? In een ander perspectief doet. Dan ook gedichten voor volwassenen. Heb je daar andere taal voor moeten gebruiken? Nee, ik denk niet dat de taal anders is. Ik denk dat dat vooral op de onderwerpen zit. Kijk, als je voor kinderen schrijft, dan schrijf je natuurlijk ook vanuit jezelf en met je hele vakmanschap, als het goed is, hè? Dus ik wil wel dat als kinderen of volwassenen die mijn kinderboeken lezen, dat ze dan denken, oh ja, dit is een echte Van de Vendel. Zo wel. Ik moet er wel een beetje in zitten. Maar niet met de gebeurtenissen uit mijn leven, uit mijn volwassen leven, die ik dan zou gaan vermommen in een kinderboek. Ergens vind ik dat niet helemaal eerlijk. Mm-hmm. En dan heb ik het over hele grote dingen, zoals het sterven van je ouders. Als je zelf al 50 plus bent. Dan ben je echt in een andere fase. Ja, of relaties die na 20 jaar uitgaan. Dat zijn niet de dingen die kinderen meemaken. Dus op die manier toch een beetje proberen mijn eigen autobiografie erin te stoppen, dat zou ik niet eerlijk vinden. Maar nu is dat wel gebeurd, hierbij kan het wel. Ja, en met dat eerste gedicht, daarmee begint je bundel ook echt. Het gedicht wat je daarvoor schreef. Fijn als je dat zou willen voorlezen. Ja, doe ik. En dat is eigenlijk vanuit mijn moeder geschreven. En het gaat over de periode dat ik zelf 7 was en heel erg bang in het donker. En dat mijn ouders toen dachten, wat moet je daar aan doen? Ze waren ook nog maar in de 20 en zij gingen opvoedboeken lezen en daar stond in, negeer het. Mm. Dus de ik uit het gedicht is mijn moeder. Lees het voor, het heet Hand in het donker. Hand in het donker. 7 was mijn oudste zoon. Toen hij een onverwachte angst tevoorschijn toverde, waarin zijn kamer 's nachts veroverd werd door iets wat hij met heel zijn wezenlijk verzinnende gezichtje hand begon te noemen. Zonder lidwoord, hand, die uit het donker opkwam klauteren. En je hoopt dan zo dat hij geen levenslange last opbouwt. Dus ja, je leest, je overlegt. Een opvoedguru zegt negeren. En daardoor zijn wij hard geweest. We moesten het nog leren, vader, moeder zijn. Wanneer het tijd was om naar bed te gaan, troffen we door hem geschreven wanhoopsbriefjes aan. Kom alsjeblieft nog even naar mij kijken straks. Hij durfde zelf niet naar beneden, liet daarom stiekem smeeksels achter op de treden, sloop zacht terug naar boven, wakker, bang, in afwachting van ons erbarmen. Hoe kan het dat we hem toen niet meteen in onze armen zijn gaan nemen. De zoon, nu 50, zegt dat hij zijn hele leven geen problemen meer met zwarte nachten heeft gehad. Ik zeg oké, maar zou je dat, wanneer het wel zo was, aan iemand toevertrouwen? Dan staart hij mij omvergehouden aan en ik zie het in zijn wezenlijk verzinnende gezicht, de angst zijn angsten af te staan, hand in het licht. Dit komt door mij, zeg ik. Door mij is die gebleven. Mama, zegt mijn zoon, je hebt me toen mijn schrijverschap gegeven. Hand zonder lidwoord. Ja. Wat is er anders aan een hand zonder lidwoord? Ja, dat is een abstract soort angst. Het was niet dat ik bang voor handen was of bang voor mensen was of wat dan ook. Maar ja, een angst moet ergens een beeld krijgen. Maar ik weet het ook niet. Ja, ik was 7, dat is een tijd geleden. Maar je kunt het vergelijken met alle angsten die we hebben. Er is waarschijnlijk, als je angsten echt letterlijk in het licht gaat onderzoeken, is er geen reden. Er komen geen abstracte handen je kamer binnen wandelen opeens om je ergens. Het is onbestemd. Precies. Ja, en dus hoeft het ook geen lidwoord te hebben eigenlijk. Nee, daarom. Ja. Nee. Je hebt me toen mijn schrijverschap gegeven. Dat is het de laatste zin. Is jouw schrijverschap inderdaad daarmee begonnen? Nou, weet je, Margriet, toen ik deze bundel ging schrijven, toen ging ik bij alle onderwerpen. Dus ik had bedacht, ik ga 10 autobiografische gedichten, ik doe het ook maar 1 keer, weet je wel, hierna nooit meer over mezelf, uit mijn leven gebruiken. En dan ging ik dus bij elk nieuw gedicht denken, wat is er voor groots eigenlijk, wat ik zou kunnen gebruiken als onderwerp. En vaak waren dat toch dingen die een vraag in mij waren, die ik moest oplossen ergens mee. Dus deze anekdote, die werkelijk zo gebeurt, is eigenlijk nog erger, weet je wel. Ik durfde ook niet eens vers papier te pakken om die briefjes op te schrijven. Ik ging naar de studeerkamer van mijn vader, haalde uit de prullenbak oude enveloppen, want dan dacht ik, dan wordt hij niet boos dat ik nieuw papier heb gebruikt. En op die oude enveloppen schreef ik dan, kom alsjeblieft nog even naar mij kijken straks. Dus dat gebeurde. En ik heb echt altijd gedacht tot het schrijven van dit gedicht, van ja, maar dat, want mijn moeder vond dat heel erg. Hè. Die heeft heel vaak excuses ook ervoor aangeboden. En dan zei ik ook altijd, mam, ik ben toch nu niet meer bang in het donker. Dus het heeft wel gewerkt. En toen dacht ik later, ja, maar dat is niet helemaal waar. Want het is wel zo dat ik er wel mee heb aangeleerd van, als er iets is, ja, houd maar voor jezelf, los het zelf maar op, weet je wel. Misschien is dat wel, ja, dat is wel een beetje een thema in mijn leven. En misschien ook schrijf het maar op. Nou ja, en dat was dus een beetje een nare conclusie. En toen ik nog verder ging schrijven, dacht ik, ja, maar ik heb dus wel ervoor gekozen om het in ieder geval in woorden te zetten. Dus wie weet. Ik heb in ieder geval vertrouwen in de taal gehad toen. In het gedicht Adem, over het overlijden van je moeder, schrijf je, wat ik al sinds ze stierf heb willen weten, mam, wat vond je er nou van? Welk cijfer zou je geven, mam, aan het bestaan? Aan het er zijn geweest. Ik vond het wel een mooie vraag, maar waarom wil je het weten? Ja, dat was een hele wonderlijke, acute vraag die echt de dag nadat ze overleden was al in mij opsprong. Dus mijn moeder was een hele. Ik hou heel erg van mijn ouders, van allebei. En waren hele, hele prettige, warme mensen. Maar mijn moeder wilde in de laatste jaren niet zo heel erg veel over haar leven spreken. En dat vraag je dan wel eens als zoon. Hè, van hoe was het? Ja, vertel. Ja. En hoe was dit? En dat deed ze niet zo heel erg. En dat betekende dus ook, of dat leverde op dat het een beetje een onbestemde oordeel was. Dat ik niet zo goed wist hoe ze het ervaren had. Kijk, mijn vader, ze gelukkig was geweest. Precies, en mijn vader vierde altijd het leven. Die was altijd vrolijk en blij. Dus daarvan wist ik, als ik het aan hem vraag, wordt het een 9,5 of een 10. Maar bij mijn moeder wist ik dat niet zeker. En ik hoopte zo dat het wel meeviel. En ik dacht dus altijd, waarschijnlijk zegt ze een 6 of zo. En wat werd het? Nou ja, ik heb heel lang met die vraag gezeten. En ik heb echt in haar spullen later ook gezocht naar bewijzen voor iets heel gelukkigs, voor iets heel blijs. En ik vond daar wel kleine dingetjes, maar niet echt. Dat ook geen dagboeken en zo. En ik moest dus bijna 10 jaar wachten. Door het schrijven van dit gedicht loste ik het op. In het gedicht staat uiteindelijk het eindcijfer. Ze verwachten een 5, het werd een 8. Ja, ik dacht dus, ik wist niet zeker of je de conclusie weg wilde geven, maar ik dacht dus, ja, het is ik vond dus het meer. Te mooi. Ja, nee. Vond dus ik heb het eigenlijk dubbel opgelost. Ik dacht, ja, het is misschien wel dat ze dan had gezegd, het zal wel een 5 zijn, maar dat ze uiteindelijk toch moest concluderen, het was een 8. Ik wil toch nog graag een gedicht van je horen en vragen of je het zelf ook wil voorlezen. Het gedicht Houdbaar. Ja, houdbaar. Melkpak. Houdbaar. Blauw. Het is magere, dus van jou. Je hebt een trein genomen die je nog niet nemen zou. En je zei, vlak voordat je instapte, opeens... ik heb je sleutels op de tafel neergelegd. Toen was het echt. Nu is het echter, melkpak, houdbaar, blauw. Je hebt je weggaan hier onaangebroken in mijn koelkast laten staan. Je schaterlach erin, je zingend koken... de mix van ons vertrouwd en onbekend zijn met elkaar. Heel ons geluk en ons gevaar. 0,3% vet. Nu we zijn losgemaakt, heeft zich iets vastgezet. Een vleermuis van verdriet op fladderdrift geraakt... boven dat bosbrandlandschap tussen jou en mij. Haar klauwtjes radeloos gehaakt aan dat wat bleef... Twee oude t-shirts in mijn kast. Een fotolijst waarin jij mij jou blij bekijken ziet. Een mager melkpak. Blauw. Even houdbaar als het leven. Dat wil zeggen, niet. Een gedicht over een relatie die eindigt. En daarmee is het ook echt een heel persoonlijke bundel. Hè? Met al jouw levenservaring daarin. Verloren liefdes, nieuwe liefdes, verlies van je ouders. Je zei bijvoorbeeld over de ontdekking van je schrijverschap. Hè? Het is een ontdekking die je eigenlijk doet tijdens het dichten, tijdens het schrijven. Zijn er nog meer van dat soort ontdekkingen geweest? Nou, ten eerste eigenlijk twee dingen. Wat ik ontdekte, kijk, ik heb lang geaarzeld om zoiets persoonlijks te schrijven. Omdat ik steeds dacht, ja, wat hebben mensen daarmee? Weet je wel, dat gaat over mijn leven. En dat, ja, dan zit ik mezelf een beetje naar voren te schuiven. Kijk. Hier ben ik. Maar ik heb eigenlijk, als ik zelf literatuur lees van iemand anders die iets heel persoonlijks schrijft, dan op de een of andere manier krijg ik dan juist toegang. Dus hoe preciezer iemand bijvoorbeeld rouw of verliefdheid verwoordt, hoe meer het gaat lijken op mijn rouw of mijn verliefdheid. Dus. Ik dacht eigenlijk werkt het andersom. Dat als ik het zo met details en misschien zo goed mogelijk, zo open mogelijk opschrijf, dat andere mensen daar misschien ook wat aan kunnen hebben. Dus ik denk dat wel een grote ontdekking was. En bijvoorbeeld ook een hele gekke ontdekking was. Ik dacht, het moet over grote dingen in mijn leven gaan. En opeens, ik moest nog één gedicht, schreef ik een gedicht over de ochtend van mijn 90ste verjaardag. Oh, kijk. Ja, ben ik nog niet? Ja. 90. Ik dacht, hè? Nee, waarom denk ik dat? Nou ja, ik schreef het op en ik ging het verder schrijven. En dat gaat eigenlijk over de vriendschappen in mijn leven. En de mensen die glinsteren in mijn leven. Ik heb fantastische vrienden, vind ik. Maar gaandeweg dat gedicht, ging ik dood in dat gedicht. Op diezelfde ochtend, op mijn 90ste. En dat is een heel gelukkige dood. En nu denk ik dus, Margriet, serieus, dat ik 90 ga worden. Wat een fijne ontdekking. Ja. En dat levert het schrijven toch maar weer op. Precies, ik heb zomaar 30 jaar erbij gekregen. Ja. Ik wens je die jaren nog heel graag toe. En met heel veel geluk en nog heel veel mooie bundels die je kunt gaan schrijven. Edward van de Vendel, dank je wel dat je hier was. Fijn dat je erover kwam vertellen en voorlezen. Dank je wel. Poëziegeschenk, kom nog even naar mij kijken. Straks is tussen 25 en 31 januari een cadeau voor iedereen die voor €12,50 aan poëzie koopt. En er zijn natuurlijk ook een luisterversie en een braille versie van beschikbaar. Dat vind je op passendlezen.nl. Daar loopt een doodgewone jongen, doodgewoon op weg naar huis. Niemand ziet het, niemand weet het, maar overal loert gevaar. Je moet 100 meter adem in, niet op de stoep naar de staan. Zingen langs de blinde muur, anders komen ze eraan. Je moet ogen dicht langs het portiek. Je moet nooit omkijken op straat. Elke lantaarn raak je aan, anders is het te laat. Je moet voor je kijken, je moet niets laten merken. Je moet net zo doen alsof je het gewoon doet. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend hard. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend hard. Je moet oversteken op het zebrapad. alleen op de witte banen staan. Je moet stappen tellen tot de hoek, anders gaan we eraan. Je moet met 3 treden de trap op. Op 1 been blijven staan. Niet bewegen tot de deur open gaat, anders is het te laat. Je moet nergens aan denken, je moet doodgewoon wachten. Je moet nooit laten merken dat je bang bent. Dat weten ze, dat ruiken ze, dat zien ze aan je rug. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, hart. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, hart. Mama, doe open nog. Mama, mama, ze komen. Mama, mama, ik ben het, ik ben het, ik ben het. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, hart. En het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, en het hart bonkt hijgend, hart. Een doodgewone jongen. Het werd in 1994 uitgebracht op het album Achter mijn ogen. En een jaar later ontving Bram Vermeulen uit handen van niemand minder dan de grande dame zelf de Arnie M.G. Schmidprijs voor dit lied. In september zal het alweer 20 jaar geleden zijn dat hij overleed. Veel te jong. 57 jaar oud. De taalschatten van de taalstaat. Het satijnen hart van Remco Kampert. De taalschatten van de taalstaat. Het Satijnenhart, een roman dus van Remco Kampert uit 2006... die nu opnieuw verschijnt in een goedkope editie. En morgen een ode aan Remco Kampert door het Haags Literatuurfestival Writers Unlimited, onder meer met zijn goede vriend Kees van Kooten, jazzmusicus Benjamin Herman en met Mirjam van Hengel, die ruim 5 jaar geleden een portret van Kampert publiceerde. Allemaal goede redenen om over Kampert en die roman te praten. En dat doen we met Mirjam van Hengel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Satijnen Hart volgde vrij kort na zijn roman Een Liefde in Parijs. Was dit boek een reactie daarop of een vervolg? Misschien wel allebei. Het was, het verscheen in 2006, dus iets eerder dan je net zei. Het was, Liefde in Parijs was verschenen. En dat was een boek over een oude schrijver. Dat heel goed ontvangen werd, maar waar hij zelf niet helemaal gelukkig mee was. Dus hij wilde zich toch op een of andere manier revancheren. Hij was niet klaar met het onderwerp. De kunstenaar die terugkijkt op zijn leven en reflecteert over wat hij gedaan heeft, wat hij heeft nagelaten. En eigenlijk gaat dat onderwerp door in het Satijnen Hart. Ja, ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb Een Liefde in Parijs gelezen. Vond ik een beetje slap eigenlijk voor Kampert. Nou ja, dan zou hij het met jou eens zijn. Ja, misschien. Maar dit boek is helemaal niet slap. Nee. Want het gaat over een oude kunstenaar, Hendrik van Otterlo. Een hele nare man eigenlijk. Als je in het begin kennis met hem maakt, dan denk je, oh, wat een Isegrim is dat eigenlijk. Ja. Hij hoort dat zijn ex-vriendin Sissy is overleden. Dat is een soort rode draad in het boek. Hoe zou jij die hoofdpersoon typen? Nou, het is wat jij zegt, het boek is grimmiger, maar de man is ook grimmiger. Dus dit, in Liefde in Parijs is die hoofdpersoon echt een beetje een weemoedige slenteraar, zoals we ook eigenlijk Kampert zelf kennen. Maar Kampert zelf had ook die andere kant, die grimmige, bokkige kant. En dat is heel erg de hoofdpersoon van deze roman. Het is eigenlijk gewoon echt een nare man voor een groot deel. Het is iemand die geleefd heeft voor de kunst. Volkomen egocentrisch. Alles moest wijken voor de kunst. En de rest was helemaal niet belangrijk. En dat vergrootte zich zo nog een beetje uit in zijn verhouding tot vrouwen. Hij zegt ergens dat vrouwen als papieren zakdoekjes zijn. Moet je niet te lang bij je houden. Weggooien na gebruik. Nou, dat zijn natuurlijk buitengewoon onsympathieke uitlatingen. In deze tijd lezen we dat ook weer heel anders. Dat lezen we nu heel anders dan in zeker 6, ja. Maar daar heeft hij ook wel plezier in gehad, denk ik. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Een naar personage maken is altijd leuker dan iemand die mild in het leven staat. Ja. En dat is ook het karakter van deze man is inderdaad die venijnige, kribbige, narige kant. Ja. En hij is zijn achternaam geworden. Hè? Hij is van Otterlo geworden. Hij wordt ook nog verzorgd door een halfzus, Bettina. Wat is zij voor iemand in zijn leven? Ja, dat is ook zo'n beetje zo'n verhouding waar die altijd overheen walst is. Dat is zijn halfzus, maar ze hebben ook ooit een erotische ontmoeting gehad, zeg maar, waar ze nooit later over gesproken hebben. Eén keer in een hotelbed. En zij zorgt voor hem, zij voelt zich verantwoordelijk voor hem. Ze is een van de weinige mensen die nog een beetje aandacht aan hem besteedt in zijn bozige nadagen. En hij laat zich dat aan de ene kant wel gevallen, aan de andere kant ergert hij zich eraan dat zij zich met hem bemoeit. Maar uiteindelijk is toch zij degene en die ex-vriendin die dan dood is, die dus zeg maar de draad is die de bol wol een beetje lostrekt aan het begin van het boek. Dus Bettina en die ex-vriendin Sissy, die brengen toch alles een beetje aan het wankelen. Ja. En die zorgen dat er iets gaat veranderen aan het einde van zijn leven, in hoe die daarnaar kijkt. We kunnen de stem van de schrijver zelf ook even horen, want hij heeft het zelf ook voorgelezen. Hij was in 2006 de gast in het programma Kunststof. Hij las toen voor uit het begin van de roman. Mijn beste schilderij maakte ik toen ik tegen de 60 was, zeg ik tegen mijn halfzusje Bettina, terwijl ze een washandje tussen mijn billen doorhaalt. Hoort ze wat ik zeg? Ze reageert in elk geval niet. Ze knijpt het washandje uit, spoelt het schoon en begint mijn geslacht in te zepen, dat op zijn beurt niet reageert. Wel een heel mooi begin, hè, van zo'n boek. Het staat vol heel met voor hem typerende zinnen. Is dat, ja, dromerig en meteen die concrete, die waslap en dat oude lijf. Dat uitspoelen, ja, ook, dat je meteen denkt, laat eigenlijk maar. Ouderdom, het geheugen komt er ook heel erg veel in voor. Daar heb je vast wel voorbeelden van, hè? Ja, dus het gaat heel erg over herinneren. Maar het gaat inderdaad heel erg over dat hij niet meer te pakken krijgt hoe dat verleden was. Dus hij heeft zelf een beeld gemaakt van zijn roem en van zijn betekenis als kunstenaar. Maar de details zijn gewoon helemaal verdwenen. En er zijn al een paar dingen waarvan hij, ook weer heel typisch Kampert, heel mooi zegt, die lijken eigenlijk altijd in de tegenwoordige tijd zich af te spelen. Dus dat zijn geen herinneringen, maar dat zijn dingen die hij nog steeds ervaart als nu. En eigenlijk zijn het alleen die dingen die steeds wel weer bij hem terugkomen. Mm-hmm. Maar hoe dat verleden in elkaar zat, daar is hij heel veel van kwijt. En ja, het is een soort moeras geworden. Maar de dood van zijn ex, dat brengt ineens wel weer iets bij hem teweeg. Hè? Wat is dat precies? Spijt, eigenlijk vooral. Een emotie die niet bij deze man past, want het is vrij rücksichtloos altijd geweest. Maar hij heeft toch gaandeweg wel gevoeld dat hij die vrouw niet rechtvaardig behandeld heeft. En hij heeft bijvoorbeeld niet gezien dat zij echt van hem hield. Hij dacht dat zij gewoon voor zijn roem viel en dat ze gewoon prettig vond om met hem een tijdje mee te wandelen. Maar ze had gewoon echt een leven met hem gewild. En dat begint tot hem door te dringen. En dat is eigenlijk heel mooi, dat iemand niet daar nog iets aan kan doen, want die vrouw is dood. Maar dat toch dat inzicht langzaam doordruppelt, waardoor er iets verandert bij hemzelf. Dus het, ja, is toch niet helemaal om niet geweest. Ja, daar hebben we wel een mooi fragment bij. Dat zou je ook kunnen voorlezen. Ja, ik heb een fragment inderdaad waar, nou ja, ik denk dat het hele boek daar eigenlijk in samengebald is. Ja. Ik heb veel in mijn leven veronachtzaamd. Het kwaad is geschied, het is nu te laat om daar nog sentimenteel over te worden. Maar toch voel ik de spijt als een steekvlam in me oplaaien. Ik vervloek de kunst, het idee dat die belangrijker zou zijn dan al het andere. De ijdelheid ervan, de innerlijke pochhanserij, het egocentrisme dat me zelfs belette om kinderen te verwekken en als een vader voor ze te zijn. Ik krijg het begin van een inzicht in mezelf waar ik nog niet aan toe ben, of juist wel. Ik had het alleen veel eerder moeten hebben. Het komt me niet erg goed uit om op mijn oude dag nog aan een heroverweging van mijn leven te beginnen. Ik kan niets meer overdoen of herstellen. Ik heb niet de tijd meer om een ander leven te beginnen. Een leven zonder kunst. Het echte leven dat ik nooit heb aangedurfd. Kunst is één grote smoes. Een kaartenhuis, zelfverlakkerij. Ik heb alles verkeerd gedaan. En dat is dan een fragment uit het boek. En toch, als je het zo voorleest, denk ik ook aan Kampert zelf. Zegt dit ook iets over zijn leven? Ja, ik denk dat er veel in dit personage zit van hemzelf, maar niet die grote spijt over alles. Want ik denk dat Kampert heel gelukkig was met waar zijn werk hem gebracht heeft, inhoudelijk. En daar heeft hij geen spijt van. Dat hij heeft hij ook niet wel als zelfverlakkerij. Ja. Maar er zijn wel persoonlijke dingen in zijn leven geweest die hij veronachtzaamd heeft, net als deze van Otterlo. Mm-hmm. En daar heeft hij wel later in zijn leven toch spijtige gedachten over gehad. Ja. Nou heeft de hoofdpersoon in dit boek dus dit inzicht gekregen. En daar kantelt ook iets hè, in het boek. Hij gaat ook weer wat meer doen. Hij gaat ook weer meer naar buiten. Hij gaat weer schilderen. Het is toch een soort van nieuw begin. Ja, en daarom is het toch ook, dat vond ik nu toen ik het herlas, het is toch een mooi pleidooi voor de kunst. Niet voor dat die grote ego-cultus van die man. Dat is ook een beetje een type uit het verleden. Hè? Die witte man die alles, die geen strobreed in de weg gelegd krijgt. En die gewoon alleen maar voor zijn kunst kan leven. Maar die kunst zelf, gewoon dat gevoel wat hij noemt de duizel, de zin om ergens aan te beginnen, die wint uiteindelijk. En dat is natuurlijk iets moois. Want dat is gewoon de behoefte om iets te maken, om je creativiteit weer te ontdekken en toch ook weer bij jezelf uit te komen. Ja, het lijkt wel een soort van vluchtroute die er nog voor hem over is, ja. Hè, zo aan het eind van het leven. En ondanks dat nieuwe zelfinzicht, hij kiest toch weer gewoon voor de kunst. Ik denk dat hij niet anders kan. Je zou je kunnen voorstellen dat ook de mensen om hem heen, dat die iets nabijer zijn geworden door deze verandering. Maar dat weet je niet, dat zegt Kampert goddank ook niet, want anders was het ineens roze geur en maneschijn. En dat had het dan weer slap gemaakt. Niet. Nee, dus dat zou je kunnen voorstellen. Maar het is inderdaad de kunst en dan een beetje vanuit een ander perspectief. Ja, ja. Hij schildert weer een groot doek. Ik vond het eind ook mooi, ja. Hoe hij dan toch voor dat lege doek zit. Het lege doek. En denkt, waar ga ik eens beginnen? Ja. Mirjam van Hengel, dankjewel dat je hier was om over de taalschat van het satijnen hart te spreken. Remco Kampert schreef het, is een uitgave van De Bezige Bij. En morgen is er dus dat eerbetoon aan Kampert in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mirjam, dankjewel. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. is alweer ruim een jaar geleden dat dit stiekem zich nestelde in de hoofden van veel radioluisteraars. Die tekst beschrijft de geheime spanning tussen twee mensen en het verlangen naar elkaar. En dat was ook precies wat er speelde tussen Maan en Goldbandlid Karel Gerlach. Schrijf je de Digitaalstaat eigenlijk met een hoofdletter? Dat is een belangrijke vraag. Die werd gisteren op Blue Sky opgeworpen door onze inwoner van vandaag. Ja, natuurlijk, zeggen wij. De Digitaalstaat is een heuse staat met inwoners. En natuurlijk ook een vrijstaat voor het woord. En zo'n staat verdient een hoofdletter. Goedemiddag, Nadine Beuken. Goedemiddag. Bioloog ben je, adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En jij introduceerde gisteren, met dank aan de autocorrect, ook nog de digitaal stad. Ja. En daarmee heeft de digitaal staat nu dus ook zijn hoofdstad. En jij werd door op Blue Sky meteen ook al tot burgemeester uitgeroepen, geloof ik. Hè? Oh, dat heb ik niet gezien. Zeker. Nou, je hebt je keten niet om, maar je zit een ware burgemeester. Kijk. Jij deelde een ingezonden brief uit de Volkskrant, waarin een lezer schreef: schraf biologisch af. Zet juist bij alle andere groenten en fruit bordjes met: dit is niet behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. Het hardnekkige geloof in een soort onderscheid tussen natuurlijk en chemisch, plus dat natuurlijk betekent dat het goed voor je is en chemisch dat het slecht voor je is, is een beetje een pet peeve van me. Beide ideeën zijn niet waar, schreef je daarbij. Je moet me eerst even vertellen wat dat is, een pet peeve. Ik ken het niet. Het is een Engelse term. Ik ken er geen goed Nederlands synoniem voor, maar je zou het kunnen vertalen als favoriete ergernis. Dus iets waar je altijd aan ergert, maar waar je tegelijkertijd fijn vindt om het over te hebben. Een beetje ergertainment. Pet is iets wat je knuffelt, maar pief is dus je ergernis kennelijk. Ja. Oké, waarom is dit jouw favoriete punt van ergernis? Ik ben dus beta-wetenschapper. En vooral chemici die ergeren zich er vaak enorm aan als mensen het onderscheid maken tussen natuurlijk en chemisch. Want alles bestaat uit moleculen. In feite is alles chemisch. Mensen die dit zeggen bedoelen natuurlijk eigenlijk natuurlijk of door de mens gemaakt. Niet van nature voorkomend. En als bioloog sla ik dan altijd aan op het natuurlijk is goed voor je of is gezond. Want de natuur zit echt chockvol met allerlei meest giftige, nare stoffen die je maar kunt verzinnen. Dus dat is helemaal niet per definitie zo. Mooi, meteen maar vastgesteld. Je deelde een bericht van BNR met als kop: NAVO bereidt zich voor op derde wereldoorlog. En jij schreef daarbij: alsjeblieft niet, zeg. Sloeg dat nou op de voorbereidingen of op de angst voor een derde wereldoorlog? Nee, de angst voor de oorlog. Het ging erover dat in Oost-Europa diverse landen heel erg bang zijn dat Poetin na de inval van Oekraïne nu daar zal binnenvallen, of in ieder geval agressie zal gaan vertonen tegen landen daar. Ik denk dat het heel goed is op zich dat de NAVO daar rekening mee houdt en daar eventueel op voorbereid is als dat zou gaan gebeuren. Maar ik denk niet dat iemand zit te wachten op oorlog hier in Europa en een derde wereldoorlog. Dus alsjeblieft niet. Nee. Dat is wel duidelijk. Jij deelde een column van taalwetenschapper Martin van der Meulen op de Vlaams-Nederlandse cultuursite De Lage Landen. Vurige kruiden en mannelijke rondheid, zo luidde de titel. En jij schreef daarbij een leuke column over ons gebrek aan woorden om geuren te beschrijven. Schiet onze taal tekort in het beschrijven van geuren? Ik had er nooit bij stilgestaan, maar misschien inderdaad wel. Wat ik vooral opvallend vond en pas besefte toen ik die column dus las, is dat we inderdaad geen woorden hebben die echt specifiek alleen maar over geur gaan. Zoals je dat wel hebt bij smaken, dat iets zoet kan zijn of iets is zuur. Voor geur hebben we dat niet. Je beschrijft het altijd als: oh, het ruikt lekker, of het ruikt naar gras, of het ruikt naar bloemen. Maar je refereert altijd aan andere dingen. En geurspecifieke woorden, ja, die hebben we inderdaad dus eigenlijk niet. Die moeten we gaan verzinnen. Ja, misschien. Zijn er culturen waar ze dat wel hebben? Blijkbaar komt het vrij weinig voor, begreep ik uit die column. Er werd gerefereerd aan volgens mij een Maleisische taal, waarin wel een aantal woorden specifiek voor een geur zijn. Ik ga ze niet proberen uit te spreken. Totaal mijn taalgebied niet. Maar het is wel opvallend dat blijkbaar over de hele wereld dit een fenomeen is. Dat we weinig woorden specifiek voor geur hebben. Nou, we moeten ze echt gaan verzinnen. Er zijn wel 1000 woorden voor sneeuw of voor het wit van sneeuw, begreep ik. Maar voor geuren kennen we die dan weer niet. Maandag was het Blue Monday, tenminste, als we veel media moeten geloven. En jij deelde een bericht van Elger van der Wel. Vroeger deelde ik dit altijd op Twitter, nu maar hier. Blue Monday bestaat niet en is door een marketeer in het Verenigd Koninkrijk bedacht. Het is niet de meest depressieve dag van het jaar en er is geen wetenschappelijke onderbouwing, zo schreef hij. Klopt dat? Wat hij schrijft klopt. Ja, nee, het is gewoon een soort marketingstunt geweest van een reclamebureau voor een vakantieaanbieder. Ze schermen er wel mee dat er een soort van formule achter zou zitten. Maar ja, eigenlijk bestaat die Blue Monday niet. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen dat toch gebruiken en oppikken. En ook dat steeds meer reclamebureaus daar toch juist op inhaken. Dus, ja, het is gewoon marketing. Absoluut, ja. Je deelde een bericht van de satirische website De Speld met als kop ANWB, ga uit van code geel en als het anders is, melden we het. En dat was een mooie reactie op de overvloed aan waarschuwingen die we tegenwoordig bij zo'n beetje ieder weertype krijgen. Dus misschien schieten al die waarschuwingen uit communicatieoogpunt hun doel wel helemaal voorbij. Ja, dat denk ik. Nou ja, het is natuurlijk goed dat het bestaat, maar op een gegeven moment krijg je wat in het Engels het boy cried wolf effect wordt genoemd. Ook eentje waar ik geen goede Nederlandse vertaling voor weet, maar het bekende verhaal van de jongen die heel vaak riep, oh een wolf, oh een wolf. En op een gegeven moment luisterde niemand meer naar hem. Toen kwam er echt een wolf en toen liep het slecht af voor dat jongetje. Als je iets te vaak roept en in te veel contexten gebruikt, verliest het zijn waarde op een gegeven moment. Ja, en dan heb je er niks meer aan. Nee. Je deelde een bericht uit het Parool tot slot met als kop politiecijfers. Nergens in Noord-Holland meer geweldsmisdrijven dan in Amsterdam. Verrassend, schreef jij erbij, de grootste stad van Noord-Holland kent in absolute aantallen het hoogste aantal misdrijven. Beetje open deur journalistiek was dat, hè? Ik vond dat een open deur. Natuurlijk heeft een stad met zo toeristen meegerekend rond 1 miljoen inwoners meer geweldsmisdrijven dan een stad die de helft zo groot is. Je moet dat soort getallen eigenlijk altijd in de context van bijvoorbeeld per 1000 personen of iets dergelijks zetten en nooit absolute aantallen. Cijfers zijn nooit zomaar cijfers. Nadine Beuken, dankjewel. Fijn dat je hier kwam met jouw mooie berichten op Blue Sky. Daarmee eindigt alweer het eerste uur van De Taalstaat. Straks na het journaal zijn we natuurlijk heel graag bij je terug. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.

Het hoofd van de politie van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid in verband met het Halloween-drama 2 jaar geleden. Er kwamen toen 159 mensen in de verdrukking. De lokale autoriteiten en de politie waren niet voorbereid op zo'n grote menigte. De A58 is weer open na een dodelijk ongeluk gisteravond tussen Roosendaal-Oost en Rukven. Er raakten meerdere mensen gewond. De snelweg is de hele nacht en een deel van de ochtend dicht geweest. Het NOS-journaal. De VS heeft bij een nieuwe aanval op posities van de Houthis in Jemen 3 raketten vernietigd. Die stonden volgens de Amerikanen klaar om afgevuurd te worden op schepen in de Rode Zee. De Houthis nemen geregeld vrachtschepen onder vuur die op een of andere manier een band hebben met Israël. Ze zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Tellon Griekspoor is teleurgesteld in zijn eigen spel in zijn laatste wedstrijd op het Australian Open. Vanochtend vroeg werd de Nederlander uitgeschakeld op het toernooi. De Franse tennister Arthur Cazot was met 6-3, 6-3 en 6-1 veel te sterk voor Griekspoor. Ik was ver ondermaats. De baan niet kunnen vinden, zowel met mijn service niet, return niet, forehand, backhand niet. Alles was volledig off. En hij doet daarentegen heel weinig fout. Hij speelt een uitstekende wedstrijd. Dus credits aan hem voor hoe hij dat heeft gedaan. Help jij hem ook in de wedstrijd door zo, weer eigenlijk gewoon de hele wedstrijd niet goed te spelen? Daar krijgt hij het vertrouwen van. Tuurlijk, het is lekker spelen als je tegenstander geen bal maakt. En wat ik zeg, ik kon de baan gewoon absoluut niet vinden. Het was wederom ver ondermaats. Ik voelde me niet goed. Het gevoel op de baan was niet goed en hij deed uitstekend vanaf het begin. Misschien een klein kantelmomentje, tweede set, dat je op 3-3 0-40 saved. Ik denk dat mijn enige redding had kunnen zijn, maar je levert alsnog je game in en je loopt daar tegen een set en een break achteraan. Vervolgens kom je geen moment in de wedstrijd en doet hij het goed. Ik had eigenlijk het idee dat je aan het einde van set 2, dat daar het vertrouwen al helemaal weg was. Dat je daar zoiets had van, dat zit er gewoon niet meer in. Nou ja, je weet, je krijgt op 3-3, wat ik zeg, daar heb ik het idee dat die wedstrijd kan draaien. Je hebt een paar keer 15-30. Je creëert verder niks. Je krijgt die bal gewoon echt niet binnen de lijnen. Hij sfeert goed. Hij sfeert heel goed, zeker voor zijn lengte. Regelmatig 2-15, 2-20. Je denkt, ja, het kan in 5, dat weet ik. Het vertrouwen is er 1 game geweest in de derde set, totdat ik een dramatische service game speel. En ik moet zeggen dat het toen allemaal vrij snel bergafwaarts ging en het gewoon veel te snel ging. Je hem veel te veel helpt en hij het veel te makkelijk in zijn schoot geworpen krijgt. Heb je er een verklaring voor? Je zegt ik kon de baan niet vinden. Ik hoorde je op een gegeven moment zeggen dat de baan heel traag was. Heb je er een verklaring voor dat het totale off day van vandaag? Nou ja, 5 dagen geleden in je eerste ronde speel je eigenlijk ook gewoon een trieste wedstrijd. Daar kom je er mee weg. Zelf jullie laat me er mee wegkomen. Vandaag kom je er niet mee weg. Het is een lange trip geweest. Er is veel gebeurd. Veel veranderd. 2 wedstrijden kunnen winnen, waarvan 1 goede. En vandaag heb je gewoon niks in te brengen. Wat de reden hiervoor is, geen idee. Spanning, had ik niet heel veel last van. Tuurlijk, je voelt wat druk, je weet dat het een kans is. Maar aan de andere kant wist ik hoe goed deze jongen was. Dus ik had hem absoluut niet onderschat. En het is gewoon naar mezelf kijken en zelf kijken waar het volgende keer beter moet. Griekspoor was dat in gesprek met Mark Brasser. Ja, ook opmerkelijk, bij de vrouwen is de Poolse Iga Świątek uitgeschakeld. Zij is de nummer 1 van de wereld en was favoriet voor de titel in Melbourne. Toch verloor ze van de 19-jarige Linda Noskova uit Tsjechië. Het weer vanuit het zuiden trekt lage bewolking over het land, die op plekken ook weer deels oplost. Hier en daar is de zon te zien bij 0 tot 6 graden. De komende nacht vriest het. Morgenochtend wordt wat regen verwacht en daardoor is er kans op gladheid. Maar morgenmiddag is het maximaal 7 graden. Voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Bianca Dame. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staat 1 file en die staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Je hebt daar wel 35 minuten vertraging tussen Echt en Eurmond. Het komt door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijven. Margriet Vromans. Het was jarenlang een onderwerp dat onbespreekbaar werd geacht. Moet ook het Koningshuis belasting betalen? Maar voor het eerst in de parlementaire geschiedenis nam de Tweede Kamer er deze week een motie over aan. Net als naar het gewone volk kan de fiscus ook naar de koning een blauwe envelop sturen. Volgens NSC-kamerlid van Vroonhoven hoeft het Koningshuis niet meteen de volle map over het inkomen te dokken, maar zou bijvoorbeeld het belasten van de koninklijke voertuigen al een goed begin zijn? Via de AA van de auto's naar de BB van belasting betalen. Welkom in de Taalstaat. Zondagavond en mijn hoofd maakt over uren. Vragen spoken in het rond. Gevangen in gedachten lijkt een eeuwigheid te duren. Nee, het laat me echt niet los. Misschien moet ik dan maar mijn hart weer laten spreken. En voelen wat er me vertelt. Ik stom met vergelijken, wacht niet langer op een teken. Heb dit oneindig uitgesteld. Durf ik te springen in het diepe, schuif ik twijfels aan de kant. Laat alleen mijn hart bepalen wat ik wel of echt niet kan. Het is nog niet te laat. Vandaag maak ik een keuze, vandaag volg ik mijn hart. De route van een ander is niet altijd mijn eigen pad. Ja, vandaag maak ik een keuze, zing mijn eigen melodie. En mijn passie als mijn gids voor mijn verhaal een symfonie. Maar vandaag maak ik een keuze, oh, oh, oh. Vandaag maak ik een keuze, oh, oh, oh. Vandaag maak ik een keuze, vandaag volg ik mijn hart. En de route van een ander is niet altijd mijn eigen pad. Maar vandaag maak ik een keuze. En soms lijkt het of ik hink op twee gedachten. Tussen wat ik moet en wat ik wil. Tweestrijd van mijn hoofd en mijn verlangen. Ja, daar stond ik even stil. Ik durf te springen in het diepe. Ik schuif twijfels aan de kant. En laat alleen mijn hart bepalen wat ik wel of echt niet kan. Het is nog niet te laat. Vandaag maak ik een keuze. Vandaag volg ik mijn hart. De route van een ander is niet altijd mijn eigen pad. Ja, vandaag maak ik een keuze, zing mijn eigen melodie. En mijn passie als mijn gids voor mijn verhaal en symfonie. Ja, vandaag maak ik een keuze, oh, oh, oh. Vandaag maak ik een keuze, oh, oh, oh. Vandaag maak ik een keuze. Een lied speciaal geschreven om het thema studiekeuze en het kiezen vanuit je hart onder de aandacht te brengen. Stef, bekend van de beste singer-songwriter van Nederland en The Voice of Holland, bezoekt deze maand ook scholen in Limburg om dit nummer in een klas of als serenade voor een volle aula te zingen. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. René Gullier met zijn vergeetwoord. Peter Middendorp over zijn nieuwe novelle De Kant van Ada. René Appel met de TNA van PSV-trainer Peter Bos. Het woord van de week. Woorden zijn eigenlijk een soort Lego. Meestal passen ze wel op elkaar. Aandacht, junk, mantelzorg, woning, regenboog, zebrapad. Het zijn allemaal samengestelde nieuwe woorden. En elke dag ontstaat ergens in Nederland wel zo'n Lego-woord. Of we pikken ze uit een andere taal. Waarna we er zelf vaak weer een nieuw woord aanplakken. Gameverslaving bijvoorbeeld. Elke week bespreekt de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, Ton den Boon, hier een nieuw woord. Dag Ton. Dag Margriet. Gaat het deze week om een nieuwe samenstelling of om een gepikt woord? Het gaat om een nieuwe samenstelling. Dat zijn natuurlijk de meeste nieuwe woorden in het Nederlands. Ik denk zo'n 90% van de nieuwe woorden is samengesteld of afgeleid van een bestaand woord. En in dit geval is het woord slurpzak. Ik vind slurpzak niet meteen een smakelijk woord, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, maar dat komt omdat je het werkwoord slurpen, waarmee slurpzak is samengesteld, misschien associeert met onsmakelijk eten of drinken. Mm-hmm. Maar slurpen betekent, het is een werkwoord, het betekent natuurlijk ook zuigend in zich opnemen. En die betekenis wordt in dit geval bedoeld met slurpzak. Want een slurpzak, dat is een woord dat ontstaan is in het kader van het drooghouden van Nederland. We hebben natuurlijk weer wateroverlast gehad afgelopen maand. En dan zie je dat de kranten weer van alles schrijven over, over het drooghouden van de polders enzovoort. Ja, want vond je dit woord dan ook inderdaad in een krantenartikel? Ja, afgelopen dinsdag stond het in NRC. Het maakte daar zijn debuut. En slurpzak, dat is dus een alternatief voor de zandzak. De aloude zandzak. Want slurpzak, dat is een moderne vinding. Waarbij een voorwerp gevuld met polymeren zich zuigend water in zich opneemt. En dan vol water is. En dan functioneert als een soort zandzak. Hè? Dus dan houdt het water tegen. Ja, slurpzak. Zandzak kenden we wel. Slurpzak kenden we nog helemaal niet, hè? Nee, en het is eigenlijk ook helemaal geen zak, want het is een soort worstvormig geheel. Het is een langwerpig iets, maar het is waarschijnlijk slurpzak genoemd, omdat dat geassocieerd wordt met zandzak, de aloude zandzak. Ja, ja. Terwijl als jij zegt het lijkt eigenlijk op een worst, had het dan maar slurpworst genoemd, toch? Nou, dan klinkt het nog onsmakelijker, denk ik. Eigenlijk wel, ja. Maar goed, geef jij als je wil voor ons de definitie van slurpzak. Ja, dat is een met polymeren gevuld object dat zich bij hoogwater volzuigt en dan bescherming biedt tegen overstroming. Ben benieuwd, we gaan het gebruiken. Ton den Boon, dankjewel, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, voor jouw woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. In deze sombere tijden kunnen we allemaal wel eens een opwekkende uitspraak gebruiken. Mijn optimisme dreigt het soms te verliezen van de realiteit. De wereld is zo mooi niet. En hoeveel tijd hebben we nog, denk ik, in mijn donkerste dagen? In zo'n stemming knap ik enorm op van kijken naar iemand met ervaring, relativerend vermogen en vooral ook levenslust. Het tv-programma Nieuwsuur portretteert in een mooie serie oude kunstenaars. Bijvoorbeeld schilder Klaas Gubbels, 90 jaar oud. Bekend van zijn stillevens van tafels, stoelen en koffiekannen. Hij is elke dag in zijn atelier en dan ziet hij wel of er wat uitkomt. Ik ben ook pas 90, dus ik heb nog alle tijd. 90 en ervan uitgaan dat je dus nog alle tijd hebt. Veelzeggend en hoopgevend. De meest nietzeggende quote van de week. Het was het politiek spannendste moment van deze week. Stemt de Eerste Kamer in met de spreidingswet of niet? Staatssecretaris Erik van der Burg ging ervoor door het vuur. In de Senaat bepleitte hij dinsdag hartstochtelijk dat alle gemeenten solidair zouden zijn in een eerlijker spreiding van mensen die hier asiel vragen. En hij won. Wat niemand zag aankomen, Van der Burg overtuigde de senatoren van de VVD. Zijn eigen partij die in de Tweede Kamer tegen de wet had gestemd. Een enorme zepert voor partijleider Dylan Jezilgus, zou je denken. Maar nee hoor, ze reageerde zo. U weet het, in de Tweede Kamer hadden we gezegd dat we het liever andersom hadden gehad. Eerst instroombeperkende maatregelen En dan een manier om eerlijk te verspreiden. Nou, de Eerste Kamer heeft gekozen om dat andersom te behandelen. En dat is een goed recht. Jens Hilgus, die als minister voor de wet was, maar als partijleider tegen de wet campagne voerde. Die vanwege de uitslag van de verkiezingen en de onderhandelingen over een nieuw kabinet de wet per motie een pas op de plaats had willen laten maken. Noem haar uitspraak laconiek of noem het nieuwe bestuurscultuur. Wij noemen het liever nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Bij ons taalloket meldde zich Matthijs Kunenborg met de vraag hoe het zit met het voorvoegsel des. Meestal duidt dat het tegenovergestelde aan van het woord dat erop volgt. Bijvoorbeeld bij desinvestering of desinformatie. Maar hoe zit het dan met deskundigen? Dat wil Matthijs graag weten. En wij hebben die vraag voorgelegd aan een deskundige, Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, betekent des inderdaad het tegenovergestelde van iets? En ben jij dus niet kundig? Hadden we iemand anders moeten vragen? Ja, dat is inderdaad een beetje de vraag. Ik ga er desgevraagd graag op in. Ja. Er zijn een paar soorten des eigenlijk in het Nederlands. En inderdaad, het kan een tegenstelling aanduiden. En dat zie je inderdaad in die woorden desinvestering en desinformatie. En bijvoorbeeld ook in desinteresse en gedesoriënteerd en dat soort woorden. Mm-hmm. Dat voorvoegsel des, dat komt uit het Frans. En het is eigenlijk, het komt relatief niet zo heel vaak voor. Het is namelijk een variant van het voorvoegsel D, dat je dan bijvoorbeeld ziet in woorden als decentraliseren of demonteren. Dus het is ook het tegenovergestelde van iets. Niet centraliseren, maar decentraliseren. Niet monteren, maar demonteren. En dan was het in het Frans zo dat als dat D voor een klinker stond, dan kwam er een S tussen, om het, ja, vanwege de uitspraak. Dus vandaar dat je dus desinvestering begint met een klinker, desinformatie, desillusie, et cetera. Die woorden zitten, daar zit dat Franse des dus in. Ja, daar danken we het dan dus aan. Heeft het ook nog iets te maken met dis, zoals in diskwalificeren en misschien ook wel wat we tegenwoordig zeggen, iemand dissen? In elk geval met het diskwalificeren heeft het wel iets te maken inderdaad. Dat dis is eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen dat is nog de Latijnse vorm van dat woord. Dus dis is een Latijns voorvoegsel dat ook een tegenstelling aanduidt. In het Frans is dat de of des geworden in de loop van de eeuwen eigenlijk. En als je dus in Nederland woorden ziet met dis aan het begin, dan komen die meestal rechtstreeks uit het Latijn. En woorden met de of des, die hebben we dan weer te danken aan het Frans. Dus ja, dat, ze hebben met elkaar te maken, maar via een iets andere route zijn ze tot ons gekomen. Ja, en dissen heeft er dan weer helemaal niks mee te maken, maar wordt ook wel weer gebruikt. Dat heeft weer een andere herkomst. Dat is in het Engels weer een ontstaan uit een... Weer een ander woord. Iets wat een, ja, ook een disqualificatie was eigenlijk. Ja, en bij deskundigen ligt het wel anders, hè? En bij desondanks bijvoorbeeld ook wel. Ja, dat is eigenlijk nog weer een... Dat zijn echt Nederlandse woorden, Nederlandse voorvoegsel. Het is eigenlijk een Nederlands voorvoegsel, daar zou je kunnen zeggen. Het heeft verschillende vormen, of verschillende betekenissen. Eigenlijk is des, dat kennen we vooral als lidwoord nog, als tweede naamval in bijvoorbeeld de heer des huizes. Hè, dat is de heer van het huis, of de naam des vaders, dat is de naam van de vader. Dus dat is de tweede naam van het lidwoord. Maar was het zo, in oude Nederlands kon je naam vallen ook op andere manieren gebruiken. Net, ja, mensen die Latijn hebben gehad, die weten misschien dat het in het Latijn ook wel zo was. En dat zie je bijvoorbeeld in een woord als destijds, dat eigenlijk betekent in die tijd. Dus dat des kan een soort in betekenis hebben. Hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook nog in des morgens. Dat betekent ook in de morgen. En dat leeft nu nog voort als smorgens. Ja. Nou, zo heeft dat des dus verschillende betekenissen gehad. En het kon ook op zichzelf staan. En dan betekent het ook zoiets, ook bijna een soort tweede naamvalachtige betekenis of voorzet. Betekenis zou je kunnen zeggen. Dat woordje des, dat losse woordje des, dat kon dus iets betekenen als daarvan, of in ieder geval van datgene wat net genoemd is. Noem eens een voorbeeld. Stel dat je met iemand... dat woord deskundig komt daar vandaan. Als je met iemand aan het praten was over het klimaat. Dan kon je zeggen van... die is deskundig. Die weet daar en daar veel van. Des, dus ook van het klimaat in dit geval. Dus deskundig betekent kundig. Ja, op dat gebied van kundig van dat. Het is, er is geen echt vast voorzetsel bij kundig, dus het is lastig uit te leggen. Maar uit dat deskundig is dus Gebied dat ooit kundig. Twee woorden waren met een spatie ertussen, is dat woord deskundig dan ontstaan, deskundige. Aan elkaar gegroeid eigenlijk, hè? Ja, iemand die wel. Kundig is op dat gebied. En dat heeft dan verschillende gebieden uiteindelijk. En desondanks, want dat is dan ook nog een woord met des. Ja, dat is inderdaad een beetje hetzelfde. Dat was ook ondanks datgene wat net genoemd is. Dus dat des verwijst ook daar weer iets naar iets wat net genoemd is. Dus ondanks datgene, nou ja, en dat leeft dus voort in desondanks. En je ziet het ook nog in bijvoorbeeld desgewenst en desgevraagd. Daar gaat het ook over. Ja, desgewenst betekent dat iemand iets wenst en desgevraagd betekent dat iemand iets gevraagd heeft. Ja. Dus het zit in verschillende varianten zit dat des nog in allerlei woorden. En dan gaat het dus heel vaak om het oud-Nederlandse woord des. Ja, nou, ik ben blij dat we het aan jou gevraagd hebben, Rutger, want dit was toch wel weer een hele deskundige uitleg. Dankjewel. Jij bedankt. En wie ook een vraag heeft voor het taalloket, je kunt ons mailen. taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Je kunt woorden die in de vergetelheid dreigen te raken onderbrengen in een vergeetwoordenboek, zoals je oude voorwerpen in de vitrine van het museum zet. Dat is natuurlijk heel mooi, maar anders dan de voorwerpen in een museum zijn woorden toch echt bedoeld om te blijven gebruiken. En hoe meer woorden in omloop zijn, hoe rijker de taal. En daarom lichten wij elke week een woord uit dat zich aan de rand van de afgrond van het vergeten bevindt. En vandaag is dat een woord van de 74-jarige René Gullier uit Utrecht. Meneer Gullier, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Romans. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is hassebassie. En wat is dat ook alweer? Een hassebassie is een glaasje jenever. Toen ik het voor het eerst hoorde in de voorbereiding van dit programma, toen zei ik dat is het broertje van een piketanissie. Precies. En het kuiltje en het neutje. Want dat is het gewoon. U komt uit Amsterdam, begrijp ik. U woont in Utrecht. Gebruiken ze het ook in Utrecht, dat woord? Want het is volgens mij wel echt een Amsterdams woord, hè? Het is een Amsterdams woord. Ik heb het hier in Utrecht eigenlijk nog nooit gehoord, nee. Jammer. Maar ja, u gaat het vast inbrengen daar in het Utrechtse. Ja, dat moet ik eigenlijk doen, hè. Meer naar cafés gaan. Hoe kent u het? Want uit Amsterdam, maar in welk verband? Mijn ouders hadden een café-restaurant in Amsterdam in de jaren 60, 70. En daar kwam natuurlijk allerlei volk over de vloer. En daar hoorde ik als jongeman voor het eerst dat woord. En ik vond het meteen erg mooi. Hassebas, hassebassie. Ja. Het komt ook voor in een tekst van Louis David. Ja, toen de opperkraai gezegd had dat een ieder werd bedankt en de plechtigheid daarmee was afgelopen, zei je neef naar mene, ome Manus is verleden tijd. Ik stel voor, we gaan een hassebassie kopen. En dat komt uit het liedje De Begrafenis van Ome Manus. Ja, we hoorden het wel. Het was uit 1927. En ja, het is wel behoorlijk in onbruik geraakt, hè? Jammer. Ja, ja, heel erg. Ja. Ik geloof dat er ook niet meer zoveel jenever wordt gedronken. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet voorzitter van het Jenevergenootschap. Ik ook niet. Dat is weer iemand anders. U houdt wel van dit soort oude woorden? Ik vind het prachtig. Ja, ik gaf vroeger Nederlands en af en toe als er dan 5 minuutjes over waren, dan ging ik met leerlingen woorden verzamelen. Dus dit bijvoorbeeld van, nou, geef eens allemaal synoniemen voor een borreltje. En dan krijg je de prachtigste woorden natuurlijk, ook regionaal verspreid vaak, heel erg mooi. Weet u er nog één? Want dan ben ik wel meteen misschien. Ja, ik vond een hele mooie, vind ik bijvoorbeeld, graanbouillon. Kunnen we die ook opnemen misschien wel in onze vergeetwoorden? Nou, het is vooral een heel origineel woord. Maar als u het gebruikt, hè, hassebassie, weten mensen in uw omgeving dan wat u bedoelt? Nee, nee. Mijn zussen misschien wel, want die hebben natuurlijk hetzelfde meegemaakt als ik in onze jeugd. Maar mensen van nu, nee, ik denk het niet. Nee, u moet het toch maar heel erg goed gaan verspreiden daar in Utrecht, denk ik. Heel goed verspreiden. En absoluut. Het in ere houden. Hartelijk dank, René Gullier uit Utrecht, voor uw vergeetwoord, hassebassie. En wie zelf ook een vergeetwoord wil adopteren, dat kan natuurlijk. Ga naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En wij sturen het woord dan door naar Nelleke Noordervliet. Zij is van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij beoordeelt of het geschikt is. Lijnen. kijken de letters van jouw naam. Ik voel de blues in mijn buik. Mijn sleutels passen niet meer. Wijzen zijn de klok kwijt. De kachel doodkoude sfeer. En de blues breekt door, maar ik heb geen spijt. Blues in mijn buik. Blues in mijn buik. Blues in mijn buik. De kast is leeg en mijn jas heb ik aan, maar onze tijd samen trek ik uit. Stom erbij, wat is er misgegaan? De blues in mijn buik. Mijn hart klopt niet meer. Ik had je lief, ben je kwijt. In mijn buik, Beatrice van der Poel. Ze toert nog steeds door het land met haar voorstelling Beatrice zingt Brel. Daarin brengt ze Nederlandse vertalingen van Brels chansons opnieuw tot leven. Maar ze schrijft ook al heel lang zelf mooie Nederlandstalige muziek. Dit Blues in mijn buik is afkomstig van het album Weemoed. Komt uit 2017. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Eerst was er Jij bent van mij. Dat was het verhaal van Tille, een man die een meisje van 16 verkracht en vermoord. Journalist en schrijver Peter Middendorp schreef het naar aanleiding van de ontknoping van de moord op Marianne Vaatstra. En nu, 6 jaar later, is er een tweede boek over hetzelfde onderwerp, maar nu is de verteller de vrouw van Tille, Ada. De kant van Ada heet daarom deze novelle. En schrijver Peter Middendorp is bij ons. Welkom, Peter. Dankjewel. Ada zat dus eigenlijk al in dat vorige boek, Jij bent van mij. Mm-hmm. Maar in dit boek stel je haar helemaal centraal. Hoe kwam dat zo? Nou, de directe aanleiding was dat Lotte Dunselman, actrice, naar me toe kwam om te vragen. Die had Jij bent van mij gelezen. En ze zegt, zou je een theatertekst willen maken over Ada? En toen zei ik, vond ik dat meteen een geweldig idee. Maar ik zei, dan wil ik één voorwaarde. Ik zou dan graag een nieuw boek willen schrijven. Want dat boek loopt tot de arrestatie eigenlijk. Jij bent van mij in dit boek. Ik wil weten hoe het nu met haar gaat. Hè? Want we zijn intussen een hele tijd verder. En die man, die komt al bijna weer vrij. Dus dat vond ze een goed idee. Dus je hebt er eigenlijk 2 tegelijk geschreven. Een theatermonoloog en een novelle. Ja. Dat lijkt me heel lastig. Ja, soms was het een beetje lastig. Dan liep het een beetje door elkaar heen. Maar eigenlijk viel het me ook wel weer heel erg mee. Het was mijn eerste theatertekst. En ik heb er eigenlijk vooral van genoten om het te schrijven. Het is hetzelfde onderwerp. Het is ook hetzelfde thema. Maar het zijn niet dezelfde teksten. Waarin verschillen ze? Nou, je bedoelt het toneelstuk en de roman. Ja, die monoloog schrijf je anders, denk ik, dan een novelle. Ja, dat klopt. In het toneel moet je veel sneller to the point komen. Hè? Dan zet je de boel veel sneller op scherp. Je moet het veel korter vertellen. Je kunt geen beschrijvingen doen. En wat belangrijk is dat je ook de actrices of de acteurs ruimte geeft om het tot leven te laten komen en om een kleur aan te geven. En dat je dat als schrijver in een roman doe je dat zelf. Dus je schetst een situatie en daar laat je dan je personages in opereren. Maar in theater kun je veel dingen laten zien natuurlijk. Zonder dat je het hoeft te vertellen. Precies. En je gaat ook niet dezelfde dingen laten zien als die worden verteld in het theater. Dat was vroeger zo, dat echt mensen uit het raam gingen kijken of koffie gingen zetten. En als je nu over koffie zetten praat in theater, dan ga je dat niet doen. Nee. Ga je wat anders doen, dat is modern. Maar, dus ja, je moet als schrijver moet je jezelf ook een beetje terugtrekken uit die tekst voor het toneel, om de acteurs ruimte te geven. Ja, het is dramaturgisch ook anders. Volgorde is het ook in elkaar, denk ik. Hè? Het heeft een andere spanningsboog misschien ook nodig. Je hebt veel minder tijd en je wil gelijk de boel op de spits drijven. Dus iets wat in de roman pas later, als alles op zijn opgebouwd ter sprake komt, namelijk de kinderen gaan vragen aan Ada. Want die man komt vrij. Wat ga je doen? Kies je voor hun of kies je voor ons? Die spanning, die belangrijke vraag in het boek, daar begint het toneelstuk mee. Ja, dat is toch wel echt heel anders. Nou, ik heb de novelle gelezen. Ik heb er enorm van genoten. Nou, wauw. Is misschien een beetje gek om dat in dit verband te zeggen, maar ik vond het echt prachtig. Nou, ik vind het niet gek, hoor. We kijken in die novelle rechtstreeks in het brein van Ada. Ik zou je willen vragen, wil je een eerste stuk voorlezen? Het is het begin van het boek. Het is 13 jaar nadat de moord is gepleegd. De dader is nog niet gevonden. En dan staan er op een zondagavond ineens agenten voor de deur. En we horen Ada. Ik slaakte een kreet. Zo zeg je dat, ik slaakte een kreet, maar ik gilde. Ik gilde het hart uit mijn lijf. Zo gilde ik. Opeens zag ik wat er was gebeurd. 13 jaar had ik niet geweten dat ik het wist. Maar toen ik de politie zag, begreep ik plotseling dat ik het al die tijd had geweten. Ik wist het, besefte ik. Ik wist het al voordat Rosalinde was gevonden. Het arme kind was nog niet koud. Of wel, ja, juist wel. Juist koud, ijskoud. Nog kouder bestaat niet. Ik gilde. Ik slaakte een kreet. Ik had het al die jaren geweten. En al dat weten van al die jaren donderde in één klap in me neer. We kijken in deze novelle echt als lezer in de gedachten van Ada. En ik vroeg me af, hoe doe je dat nou om zo in haar brein te komen? Hoe is je dat gelukt? Nou ja, eigenlijk ging het vanzelf. Ik voelde haar gewoon. Ik zag haar staan voor het raam. Haar boerderij is verkocht. Ze staat voor het raam. Ze wacht tot ze wordt gebeld door vriendinnen. Tot mensen contact met haar, tot ze contact met haar kinderen kan krijgen. Ik kon haar gewoon horen. Dus ik hoefde het eigenlijk alleen maar op te schrijven. En daar gaat natuurlijk wel iets aan vooraf. En dat is een diepe research naar wat overkomt dergelijke vrouw. Want ik denk dat een goed verhaal, en niet alleen ik, maar begint met een goede vraag. Dus, en die vraag in dit geval is, wat gebeurt er als je zoiets overkomt? Als je man zoiets gruwelijks heeft gedaan? En dan zeg jij dus research. Ja, dus ik ben vrouwen gaan opzoeken die zulke dingen hebben meegemaakt. Er zijn er niet zoveel van. En ze zijn ook niet bekend. Ze staan niet in de krant. Ze schamen zich heel erg. En ze trekken zich terug. Die mensen leven vaak geïsoleerd. Maar het was een beetje monnikenwerk. Maar uiteindelijk heb ik een aantal vrouwen gevonden. En ook een onderzoek uit België, waar 20 vrouwen werden geïnterviewd. En dan zie je heel duidelijk de patronen. De dingen die bijna al dergelijke vrouwen meemaken. Mm-hmm. Dus het schuldgevoel. Zelf de schuld geven. De angst, het isolement, de afhankelijkheid. Ook een soort geschiedenis van... Als je bij zo'n man uitkomt, dan heb je vaak ook wel zo'n vader gehad eigenlijk. Hè? Ja. Dus dan is er geen troost, geen wederkerigheid, geen loyaliteit, verantwoordelijkheid. Dus en vooral dat schuldgevoel, dat mensen zichzelf de schuld geven, vond ik heel treffend. En in ieder geval, ja, dan heb je een beeld van wat zijn de patronen van die mensen. En dan komt de verbeelding aan het werk. Dan ga je je voorstellen van hoe leeft ze, hoe denkt ze, wat voelt ze. Hoe gaat ze met haar kinderen om? Hoe gaat ze met het dorp om? En met de waarheid? Wat doet haar geweten, haar geheugen? En dat heb je allemaal gebruikt. En wat doen de kinderen? In het schrijven. Ja. Bijna journalistieke aanpak, vind ik het. Zo'n research. Maar ja, je bent natuurlijk Nee, ik ben geen journalist. Dat staat per ongeluk op Wikipedia. Maar ik ben columnist en schrijver. Maar Flaubert, toen hij Madame Bovary schreef, die staat bekend om zijn uiterste documentatie. Dus om geloofwaardige fictie te kunnen schrijven, moet je je goed verdiepen in wat er in de mensen omgaat, denk ik. Jouw eerste boek was gebaseerd op een echte moord, op die Marianne Vaatstra. Ben jij nou ook bij de vrouw van de dader van die moord op bezoek gegaan? Nee, was dat onderdeel van je research? Nee, want ik wilde die mensen niet lastigvallen. Ik zeg altijd, dat komt ethiek en ambacht samen. Want ik hou er niet van om mensen in nood lastig te vallen. Maar ik hoefde het ook niet, want één voorbeeld is geen voorbeeld. Je hebt meerdere, wat zei ik net, je hebt heel veel voorbeelden nodig. Dan ga je patronen zien. Ja. Dus ik wilde weten hoe het voor zo iemand is. En niet hoe het voor één iemand is. Want dat ene verhaal kan afwijken van de rest. Ja, maar met meerdere heb je echt een patroon ontdekt. En dat heb je gebaseerd, of dat heb je gebruikt. Dat heb ik gebruikt, grotendeels, in, ja. In je boek. Als ik het boek opensla, dan zie ik heel veel zinnen zonder punten. Ja. Toen ik het zag, toen dacht ik, het lijkt wel poëzie. Is dat ook opzettelijk? Nee, dat is eigenlijk spontaan ontstaan. Ik wilde weten wat. Ik heb het opgeschreven zoals ik het hoorde. Zoals ik het eigenlijk in mijn vingers voelde. Ik hoefde het alleen maar uit te typen hoe zij praat. En ik denk dat zij zo praat, dat ze zich zo uitdrukt, dat het snel gaat. Dus het lijkt op poëzie, zeggen sommige mensen. Dat komt door het uiterlijk. Andere mensen zeggen, doordat er geen punten zijn, ga je door en lees het als een Netflix-serie. Het is ook heel associatief eigenlijk daardoor, hè? Ja, dus ik volg ook haar in haar gedachten. En hoe denkt zo iemand? Dat wil ik ook laten zien door de manier waarop ze praat. En later heb ik nog wel geprobeerd om van die tekst om daar nette Peter Middendorp alinea's van te maken. En toen zei ze ook bij de uitgever, blijf eraf, blijf er alsjeblieft af. Zo is het perfect. En als jij eraan gaat zitten, dan horen we jou en we willen Ada horen. Ja, nou dat horen we inderdaad. Ik wil je vragen om nog een stuk voor te lezen. Ada denkt dat ze het al die tijd geweten heeft. Ze vraagt zich af of ze er iets aan had kunnen doen. Haar omgeving vangt haar aanvankelijk heel goed op. Ze maakt een warmte en een vriendschap mee die ze eigenlijk nooit eerder gekend heeft. Maar dan, op een gegeven ogenblik, gaat het kantelen. Haar kinderen gaan anders tegen haar. Haar omgeving gaat anders tegen haar aankijken. En haar dochter Suze begint ook vragen te stellen. Ja. Wil je dat voorlezen? Dat is al de tweede keer, zegt ze, dat je een lekker band hebt. Ja, zeg ik, is het niet zo? De fietsenmaker zei ook al, die jongens in het AZC hebben niks te doen de hele dag. Ze vervelen zich dood en er is geen toezicht of niks. Er is wel altijd wat, hè? De laatste tijd. Toch? Ja, zeg ik. Wel veel. Vaak. Soms. Laatst ook al met de brievenbus, zei ze. Oh, alsjeblieft, zeg, praat me daar maar niet meer over. Dat vond ik zoiets smerigs. Ik heb dat ding 3 keer uitgeboend en nog kon je het ruiken. Dat weet je ook niet, hè, als je in een flat gaat wonen, dat zoiets kan gebeuren. De deur beneden staat gewoon open. Iedereen kan zo naar binnen. Het zat alleen in jouw postvak, man. Oh, echt? Is dat zo? Ja, god, dat weet ik niet meer. Het zat alleen in jouw postvak, dat weet je best. En dat is toch niet zomaar? Dat heeft toch met elkaar te maken? Ja, zeg ik, ja. Ik wil Klaasje wel aan Suze geven, maar het meisje ligt zo lekker rustig in mijn armen te slapen. Ik krijg het haast niet over mijn hart om haar te storen. En je ziet het verband niet, zegt ze. Je ziet geen verband? Hoezo? Wat bedoel je? Welk verband? Ik vond dit zo'n spannend kantelpunt in het verhaal. Want het is een verandering, bijna ongemerkt. Ada wil het zelf niet zien, lijkt het wel. Ja, het is een soort draaipunt, lijkt mij, in het boek. Ja, nou, omdat als de moord is gepleegd, dan denkt ze, nou, nu komt de haat van het dorp. Want die mensen hebben 13 jaar lang naar de moordenaar gezocht. En dan komt de haat, richt zich op mij. En het tegenovergestelde gebeurt in het leven van zulke vrouwen. En Ada zeker. De mensen zien haar als slachtoffer en gaan haar helpen. En dan krijgt ze voor het eerst vriendschap en zo. Maar dat blijft niet zo. Mensen op een gegeven moment gaan zich toch terugtrekken. Die gaan toch denken, van achter de oren krabben, van zou ze er niet toch wat van geweten? Het kan eigenlijk niet dat ze niks wist. Dus ze wordt steeds meer met die misdaad in verband gebracht. En de mensen trekken zich terug. En dit is inderdaad het draaipunt in de roman. Dat zij dat zelfs haar dochter zich vragen begint te stellen. Van, dit klopt toch niet? Want het is het moment, of het tijdstip nadert, dat Tille haar man vrij gaat komen. En dan vragen ze zich af, wat ga je doen? Precies. En zij weet het eigenlijk zelf ook niet. Maar ze droomt wel van een leven zonder Tille. Ja. En daar wil ik ook nog graag een klein stukje van horen. Graag. En dan droomt ze over een leven in een verbouwde woonboerderij. Ja, daar is ze naartoe gefietst. Ik wil de bramen weghalen en de moestuin nemen. Fruitbomen, planten, appels, peren, geitjes, een hond. 2 honden, anders is het zielig. Een oude koe die anders naar het slachthuis moest. En de kinderen? Klaasje, Dirkje. Ze kunnen hier zo mooi spelen. Ze kunnen hier zo mooi klimmen, rennen, hutten bouwen. Ze hoeven nergens om te denken. Ze leven zich helemaal uit. Het is hier echt een kinderparadijs. En aan het einde van een lange, warme dag, het goed hangt aan de lijnen, de kersen bloeien, grote pannenkoeken van boekweitmeel, dan krijgen ze tenminste nog iets van vezels binnen. En dan hup, in bad met die vuile varkentjes. Ze kruipen dicht tegen me aan. Ze kijken naar me op. met die mooie blauwe kijkertjes, die warme bolletjes, die gekamde haartjes. Door hun pyjamaatjes heen voel je de warmte van hun lijfjes. Toe, Omi, lees nog wat verder. Het is zo spannend. Toe, Omi, alsjeblieft. Een paar bladzijden nog. Zo'n sfeervol, prachtig, liefdevol leven waar ze naar verlangt. Ja. Het is echt een heel mooie novelle. Ik zei het al, ik heb het met heel veel plezier gelezen. De Kant van Ada. Dank je wel, Peter, dat jij hierover wilde komen vertellen. Heel graag gedaan. Het is uitgegeven bij De Bezige Bij. En het ligt in alle boekhandels, mag ik hopen. Dat hoop ik ook. Peter Middendorp, dank je wel. Dank je wel. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden, minstens 40 jaar na jouw idee. Waar blijft de tijd, je bent de jaren kwijt, al heb je van geen dag een centje spijt. Oliecrisis kopte elke krant, en je zag geen auto in het hele land. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou, maar jij hield van haar en zij van jou. Echt zo lang geleden, Coot en Bie voor het eerst op de tv. Nu allebei, een hele grijze kop en een beetje dikker net zoals wij. Een op het WK verspeelde kans, Eddie Merckx won voor het laatste Tour de France. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel jaar. Wat hield je toch ontzettend veel van haar? De president verliet het Witte Huis. En Veronica verging met man en muis. En jij wist niet wat je wou, wat er dan komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel gewoon was. Toen geluk nog heel gewoon was. Toen geluk nog heel was geluk heel gewoon. Het was de soundtrack van de gelijknamige film die in 2014 in de bioscoop draaide. En dat was dan weer een vervolg op de populaire tv-serie met Gerard Cox en Joke Bruis. DNA van een BN'er. René Appel. Zijn club, PSV, is al meer dan 30 wedstrijden ongeslagen. Eergisteren werd nog met 3-2 gewonnen van FC Twente. Mijn beste groep ooit, zei trainer Peter Bos in december nog over zijn ploeg. Tot zover zijn prestaties als veel geprezen voetbalcoach, want wij gaan het hebben over zijn taal. En dat doen we natuurlijk ook vandaag met schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kenmerkt deze groep spelers? Ik vind dat het een echt team is in die gesprekken die ik met de jongens afzonderlijk voer. Eigenlijk allemaal zeggen ze van dat ze vinden dat het echt een team binnen, maar zeker buiten het veld ook is. Dat hebben ze nog niet vaak meegemaakt. Dat vind ik wel leuk om te horen. Mm-hmm. Want ik denk dat het een stuk makkelijker in het veld gaat als je ook buiten het veld in ieder geval goed met elkaar omgaat. Respectvol met elkaar omgaat. Dit fragment was afkomstig uit een YouTube-video op het kanaal van PSV van afgelopen zaterdag. Wat viel jou daarin op, René? Dat hij heel rustig en zorgvuldig praat. Hij legt goed uit ook waarom en wat het belang is van buiten en binnen het veld goed met elkaar omgaan. Er zit wel een kleine hapering in, maar het is heel natuurlijk in dat soort taalgebruik. Hè? Hij zegt eigenlijk allemaal suggesties van dat het echt een team is, zeker binnen, maar ook buiten het veld. Dat soort haperingen, dat hoort ook bij spontaan natuurlijk taalgebruik. Maar het is natuurlijk wel uniek dat jij 17 keer achter elkaar nu gewonnen hebt. Van iedere ploeg waar je tegen speelt, heb je gewonnen. Maar goed, je kan het inderdaad volgende week nog unieker maken. Dit was afkomstig uit een interview met de NOS, ook van vorige week zaterdag. Waar gaat het je hier om? Om het voetballers je. En jij ook. Dat jij, dat hoor je niet vaak. Het begint met dat jij gewonnen hebt. Ik bedoel, dat wij gewonnen hebben. Dat hoor je niet zo vaak. Dat jij, meestal is het de zwakke vorm van het persoonlijk voornaamwoord. Dan is het je. Dat wordt dan de zwakke vorm genoemd. Hè? En dat gebruikt hij aan het eind ook. Dan zegt hij, je kunt het volgende week nog unieker maken. Jij en je als wij of ik. We willen de mensen die morgen gaan komen een geweldige wedstrijd voorschotelen. Die het PSV-voetbal kunnen zien. Die naar een ploeg kijken waar ze ook trots op zijn. Ik denk dat dit een uitgelezen voorbeeld is van een coach die een visie heeft. Waar de club achter staat, waar ze aan vastgehouden hebben. En dan zie je waar ze nu staan. Een van de beste ploegen ter wereld. En soms moet je jongens ook wat beter leren kennen. Want sommigen zijn timide. En die durven dan niet alle schroom van zich af te gooien en gelijk alles te laten zien. Dit waren eigenlijk twee fragmenten. Het komt uit een persconferentie van eind vorig jaar. En ook een fragment uit een interview op het YouTube-kanaal van PSV van vorig jaar zomer. Waarom wilde je dit laten horen? Omdat hij ook heel zorgvuldig is in zijn woordkeuze. Prima woordkeuze. Hij heeft het over een wedstrijd voorschotelen. Dat is een mooi woord. Een uitgelezen voorbeeld. En dat ze de spelers de schroom van zich afgooien. Rijk taalgebruik, hè? Rijk taalgebruik. Van zich afwerpen was misschien nog mooier geweest. Maar ja, je kunt niet alles hebben, Margriet. Als je ziet wat hij hier, en dan heb ik het over Pascal, gepresteerd heeft bij deze club, dan vind ik dat hij niet verdient dat hij vandaag zo bejegend wordt. Ik zit nu weer bij een topclub, dus laten we kijken of we die twee zaken kunnen verenigen. Waren ook weer twee fragmenten uit twee persconferenties. Eentje van zomer vorig jaar en eentje van vorige maand. Ja, en een beetje bedachtzaam formuleren. Ja, bedachtzaam, hè? In de zin van dat hij zoekt naar het goede woord. En er valt dus soms een korte pauze. Daarna kun je juist merken dat hij goed naar het juiste woord zoekt. Zoals dat hij vandaag zo bejegend wordt. En even dat En in dat tweede geval, die twee zaken kunnen verenigen. Dan pauzeert hij ook even voor dat verenigen. Even loopt hij razendsnel door zijn mentale lexicon. Ah, dat is het juiste woord. Bijna, verenigen, dat moet ik hebben. Bijna plechtig. Verenigen klinkt bijna plechtig, maar het is heel goed, mooi, goed gesproken Nederlands. Ik vond dat wij heel goed aan de wedstrijd begonnen. Precies wat we ons voorgenomen hadden om Excelsior geen tijd aan de bal te geven. Ze af te jagen, in een heel hoog tempo te spelen. Ik herinner me nog dat ik meteen na die wedstrijd eigenlijk gerefereerd heb aan beide uiteinden in de 16. Dat wij eigenlijk te veel ruimte weggaven in onze 16 en te weinig mensen achter de bal kregen in onze 16. Terwijl zij met heel veel mensen vertegenwoordigd waren in hun 16 om te verdedigen. En dat wij daardoor heel moeilijk kansen creëren. Ja, dit kwam uit een gesprek met de NOS afgelopen zaterdag en uit een persconferentie van eind vorig jaar. Ik hoor hier een heleboel voetbaltaal die ik niet ken. Nee. Daar ging het jou om, volgens mij. Ja, zeker. Geen tijd. Tegenstander mag je geen tijd aan de bal geven. Wat zou dat betekenen, denk jij? Ja, dat je moet zorgen dat je de bal afpakt. Je moet zorgen dat je de bal afpakt, maar je moet er dus bovenop zitten. En daarom zegt hij, je moet ze afjagen. Af te jagen. Af te jagen. Direct erop als ze de bal hebben met z'n allen eromheen. En zorgen dat ze die bal weer zo snel mogelijk kwijt zijn. En wat is de 16? De 16. Dat is het strafschopgebied. De 16-meterlijn. Aangegeven door de 16-meterlijn vanaf de achterlijn. De 16 is het strafschopgebied. Het woord strafschopgebied hoor je zelden meer. Het is allemaal de 16. Hè? En soms kun je dus te veel ruimte geven in de 16. Ja, en kansen creëren. Nou ja, dan creëer de tegenstander de kansen. Als jij te veel ruimte geeft, dus als je te veel laat voetballen, dan creëren ze kansen. Die momenten neem je veel te veel risico in het voetballen. Ze moeten dus leren herkennen van wanneer gaan we voetballen en wanneer moet die bal gewoon weggepeerd worden. Als je naar, dan toch nog eventjes de vergelijking mag maken naar Sevilla met een Ramos daar achterop. Die weet precies wanneer die wel voetbalt of wanneer die hem echt gewoon naar voren jenst. En hij is echt een geweldige verdediger. Dus het is helemaal geen schande om af en toe die bal weg te jassen. Dat kwam uit een persconferentie, oktober vorig jaar. En daar zat nog veel meer voetbaltaal in, hè? Ja, er zat wat meer voetbaltaal in. Het laat ook zien dat er verschillende varianten zijn voor zoiets heel gewoons als schieten. Je denkt, schieten voldoet. Nee, hij heeft ook de bal wegperen, wegschieten. Daarvoor een jensen. En de bal kun je ook wegjassen. Er zijn er overigens nog meer, hoor. Je kunt hem ook wegknallen. Je kunt hem pegelen. En dan geef je een enorme pegel. En je kunt ook nog kogelen. Je wil aanvallen, je wil dominant zijn op de helft van de tegenstander. Je wil publiek vermaken. Tegelijkertijd moet het aantal goals naar beneden. Hoe ga je dat doen? Door een goede organisatie weg te zetten. En normaal gesproken is Luc de Jong meer het aanspeelpunt en is hij meer de loper ook achter de verdediging. Ja. Goed, hoe ga je dat wegzetten? Ja, dan moeten we dan kijken. Wegzetten? Dat vind ik een heel raar woord in deze. In deze een heel vreemd, ja. Dit is niet des Peter Bos, zou ik bijna zeggen, die zo zorgvuldig praat. Hij gebruikt hier wegzetten, waar tegenwoordig juist het zeer populaire neerzetten veel gebruikt wordt. Hè? Hij zegt ook een goede organisatie wegzetten, terwijl het eigenlijk zou zijn neerzetten. Wat ik ook niet mooi vind klinken. Maar goed, dat hoor je tegenwoordig alom. Mensen zetten tegenwoordig allemaal plannen neer. Een organisatie neer. Ze zetten een idee neer, enzovoorts. Maar hij zet het weg. Terwijl dat wegzetten betekent vaak iets anders. Namelijk afdoen. Hè? Ja, juist iets negatiefs. En negatief hij wil het juist neerzetten. Ja. Nou ja. Dat je weet dat ze er goed over nagedacht hebben. En dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Ja, die was ook van het YouTube-kanaal van PSV, zomer vorig jaar. Maar daar, ik was de draad een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik vind dat die wel zorgvuldig construeert. Hè? Dat je weet dat ze goed over nagedacht hebben en dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Als je het zo uitlegt, dan snap ik hem wel weer. Dan snap je het wel. Ik denk wel dat met de jaren je wat milder wordt. En dat je dan wel meer richting vader gaat. Misschien voor deze jongens. Ja, voor deze jongens. Ja. Tegen die tijd dat je meer richting opa gaat, moet je misschien stoppen. Dat kwam uit een interview op het YouTube-kanaal van PSV begin deze maand. Stoppen als je opa wordt, hè? Ja, stoppen als je opa wordt. Hij is wel ad rem, hij is grappig ook. In dit geval, vaderlijk kan hij zijn ten opzichte van spelers, maar een grootvaderlijk? Nee, dat kan niet. Ik weet zeker dat ik ook heel goed hier ga passen. En het is aan mij om dat te bewijzen. En daar focus ik op. Dat was het slot. Uit de persconferentie van zomer vorig jaar. Wat had ik hier kunnen horen tot zover? Hij zegt, daar focus ik me op. En dat vreemde woord focussen is overgenomen uit het Engels. To focus. En daar heeft het natuurlijk geen wederkerend voornaamwoord. Maar in het Nederlands krijg je dat wel, zich focussen. Ja, nou, wel weer een leuke vondst. Ja. Laten we het daarop houden. René Appel, dankjewel voor je analyse van de taal van PSV-trainer Peter Bos. Zijn ploeg komt morgen weer in actie en wel tegen FC Utrecht. Daarmee zijn we aan het einde van deze taalstaat. Maar dat betekent dat dokter Kelder en Co. voor u klaar zitten. Ik wens u vast een heel mooi weekend. En graag tot volgende week. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hij heeft zichzelf Franciscus de Eerste genoemd. Correspondent Andrea Vrede. Het is de naam van een hervormer van de kerk. Al sinds het begin van deze eeuw volgt ze alle ontwikkelingen in het Vaticaan. Bart Deurlo opent de finale en scoort hoog. En turner Bart Deurlo. Ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat ik laat zien wat ik kan. En ja, als ik dat doe, zit er gewoon een goede kans in dat ik medailles pak. Hij was eigenlijk gestopt, maar is nu terug om nog één keer te vlammen op de Olympische Spelen. Niet eerder vertoond, Bart Deurlo het blond. Andrea Vrede en Bart Deurlo. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven.